I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Mutatni fogok tárgyakat, mondja meg, hogy hívják őket. Mutatni fogok tárgyakat, mondja meg, hogy hívják őket. The key. Ez a kulcs. Ez a kulcs. The glass. Ez a pohár. Ez a pohár. The watch. Ez az óra. Ez az óra. The glasses. Ez a szemüveg. Ez a szemüveg. The telephone. Ez a telefon. Ez a telefon. The comb. Ez a fésű. Ez a fésű. The scissors. Ez az olló. Ez az olló. The razor. Ez a borotva. Ez a borotva. The envelope. Ez a boríték. Ez a boríték. The pencil. Ez a ceruza. Ez a ceruza.